دیگه شروع داستان توه، مادر و پدرت مثل پاستا دیگه دورو بره تو آنو چشم آسمانو بخون. میگن اینو که بچه سالمه تو دورش کن از هر چی ظالمه، گریه میکنی میدونم از شیر بهونه، عشق تو واسه بروده به این زمونه. نه ماهو تو تاریکی سر میکردی، بدونی کجای همین الان بر میگردی. تو فردا دریای دردارو دریا، تنهای تنها هستی تو. تو وقتی رفتی به سمت سختی یا درگیر هستی، تو دست تقدیر و بد میفهمی فردی زخمی غمگین تسلیم هستی. بخواب با صدای من تا بنویسم از فرداهای دور دست زندگی تا بخونه، بنویسم راز فردا. که این اصای دسته، اگه دختری میمونی توی فضای بسته، حرف یا سالا به حقایق وصله، تولد تو فقط واسه بقای نسله. اسبت همینو میگم و میرم که این رسمه، زمین بیرگ و بیره. یه چیزی داری میبینی و میگی عالیه، اینجا عصر آدمای دیجیتالیه. هرکی میاد واسه کمک دست بگیره، فردا میخواچم برابرشو پس بگیره. گریه ها واسه همه واسه ریاس، دوستی که قبل گریه داشت پیاز پوز میکرد. میخوایم گلوی همو با هرس بدریم، انگار از هم دیگه طلب داری مرس پدری. تو نمیتونی چیزی بگی بابایی بتونه، گریه کن تو ماما واسه لالایی بخونه. بخواب با صدای من تا بنویسم از فرداهای دور دست زندگی تا بخونه، بنویسم از فرداهای دور دست. منو که بین که پر حرف چهره، گلو میسوزه از مزه تلخ شعره. گوش بده حالا که توی اوج حرفی، به خدا نمیخوام بدم به تو موج منفی، ولی بدون خیلی زود پیر میشی. توجه کن که خیلی زود پیر میشه، عاقبت تولد تو عجله میدونی. چرا واسه بزرگ شدن عجله میکنی؟ معصوم و زیبایی با دل پاک داری امی، مثل ماهی قشنگی تو آکواریومی. تو کاش بدونی پاک بمونی، وجود خودتو ذره های خاک بدونی. چه تو روز روشن و چه آسمان تاریک، به دنیا اومدی حالا شناسنامه داری. توی دنیای پر درد و خشونتی، ولی حالا که اومدی پس خوش اومدی.